कि मैं झूठ बोलया, कि मैं झूठ बोलया, कि मैं चुपर तोलया, कि मैं जहर खोलया। हो पैसे की हो बात तो कड़के बड़े बड़े बन जाते, पर ठन ठन गोपालों के भी होंगे स्विट्जरलैंड में खाते। चोर चोर के कर पीटे हाँ जिसे मिले दीपा के, पर चोरी का मिले मौका तो हद मारे वो ही दबा के। कि मैं झूठ बोले कोई ना देखी, मैं कुफर तोले कोई ना देखी, मैं जहर को चौपट राजा ने दादी दौर है तंदूरी बुरका खाते। डेमोक्रेसी का व्यवस्था देखो बाजा, इंडिया शाइनिंग वो बतलाए हर चुनाव में आके, और भोली भोली बनता गांधी महंगाई के बाके। कि मैं झूठ बोले कोई ना देखी, मैं कुफर तोले कोई ना देखी, मैं जहर को ले कोई ना। कि मैं झूठ बोले कोई ना देखी, मैं कुफर तोले कोई ना देखी, मैं जहर को ले। इंटरनेट पे दुनिया भर के जोड़े सोशल आते, मगर पड़ोसी के दुख दर्द को ना समझे ना कोई बात। दान पुण्य की बात करे सब उच्ची उच्ची हाके, पहन के जो ना सुने आजी का गड्डी गड्डी भागे। ओलंपी चौड़ी फीस के बदले डिग्री एक थमाके, कॉलेज बोले नौकरी अब ढूंढ के बत्ता काके। लव रोमांस की बात करे सब दिलों जाल उठाके, काम है तो सब ठीक हनी तो चिंग की। मैं झूठ बोले कोई ना देखी, मैं कुफर तोले कोई ना देखी, मैं जहर खोले। कि मैं झूठ बोले कोई ना देखी, मैं कुफर तोले कोई ना देखी, मैं जहर खोले। जितनी उच्ची खुशान कुत्ते नाम बेईमान, ताम जाम बाकी सब दिखावे। ऊपर वाला भी होगा कितना परेशान, जाने किसने भेजा इनको बना के। लंबी कंट्री बात करें सब बच्चे भारत माँ के, फिर भी सपनों में बसते हैं रोज अमरीका जागे। की मैं झूठ बोले कोई ना देखी, मैं कुफर तोले कोई ना देखी, मैं जहर को ले कोई ना। झूठ बोले कोई ना देखी, मैं कुफर तोले कोई ना देखी, मैं जहर खोले कोई ना। कि मैं झूठ बोले कोई ना देखी, मैं कुफर तोले कोई ना देखी, मैं जहर खोले। कि मैं झूठ बोले कोई ना देखी, मैं कुफर तोले कोई ना देखी, मैं जहर खोले कोई ना। हटके हटके हटके पर आजी जरा बच के।